ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد aranızdaki kişilerden hiçbirinin atası değildir. Lakin o Allah'ın elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi bilir. Namazıdır. Başlayabilir. Güvenir yallah ile şeytanlar recimden. Bismillahirrahmanirrahimin. Hemd Allah üçündür, Rabbidir alemlerin. Akıbet hayır Allah'tan korkanlar üçündür. Allah'ın sülhü, eminamanlığı, rahmeti, bereketi, ıslahatı olsun. Üzerinde inanıp, emellerini ıslah edip, birbirini hak ile, birbirini sabırla tövsiye eden bendelerin üzerinde. Cəmiyyən onların və Allahın düşmənlərinə Allahın lənəti olsun, bugündən ahirətin günləridir. Amin. Əzlərim, həqiqətən inananlar qardaşdır. Yəni, 49-cu surənin 10-cu ayəsinə görə, İnnəl müminine ixvatun. Və Allah təbarək təala Quranda öyrədir ki, zahiri əmirdə, zahiri işdə onlarla mücadilə edə bilərsiniz. Mən bugünkü gün İrşidin, yani İbrahimlər Respublikası Şurası İttifaqı Dövlətinin bir nümayəndəsi kimi və 20-ci əsrin axırı 21-ci əsrin əvvəlində Allahın seçib qaldırdığı Rəsulu ilk təslim olan Quranın vasitəsilə Hz. Muhammed Aleyhisselamın üzərinə nazil olan Quranın vasitəsilə Allaha ilk təslim olan zamanıda və ilk inanan kimi sizin qarşınızda çıxış edirəm. Məni bunu qabul eləyənlər də var. Burada oturan qardaşları da mən tanış eləyə bilərim. Yəni, tanış etməmişdən qaba deyim ki, Zavr Aleyhisselamın qardaşı Zakir Aleyhisselam dəvət elədi məni ki, yığıncaq var, orada rəsullar, Quran, yəni Allaha xatir söhbətimiz olacaq. Elədi Zakir, şükürlər olsun Allaha. Mən də Zavr'a dedim ki, çünki əsas budur, ki 28 dəqiqəlik sonra çəkiliş oldu, əvvəl şifayı söylədim. Kim olacaq orada o qardaşların hamısına? Mən bilim. Mövzu nədən ibarətdir? Məqsəd nədir? Yerimiz haradır? Vaxtımız nə qədərdir? Vəsaitimiz nədən ibarətdir? Sözsüz ki, o özü getirib vermədi, ancaq Hamlet Aleyhisselam o çəkilişi sonradan sizə verdi. İndi kim nə qədər ona baxıb, baxmayı mən bilmirəm. Kim nə düşünür, düşünmür, bilmirəm. Mən ümumiyyətlə bu vaxta qədər olan, bu yolda olan söhbətlərə görə mən onu elə etmişim. Mən hadisələrə görə. Çünki əgər bu yolda müşrik və kafirlərin ikrahı olsa belə, mən bu yolu gedirəm, getmişəm, İnşallah gedəcəyəm də Allahın izniylə. Onun üçün də rəsullar barəsində söhbət deyilənə görə və bir də söhbət olmuşdu, sonra Hamlet Aleyhisselam da mənə sizinlə etdiyi, yəni Zakir qardaşımız etdiyi söhbətdən telefonla mənə dedi ki, deyib nə qədər istəyir. İlmi qədər söhbət rəsullardan gedərsə, maraqlı olar. İndi mən İrşidin adını çəkdim, burada oturan bilməyənlər, düz deyə, YouTube-də bizim çəkilişlər var. O çəkilişlərə baxanlar, baxıb bəlkə də tanış ola bilərlər. Desiniz, yaxşı olaraq İrşid söyləməmiz. Dedim də, İbrahimi Respublikası Şurası İttifaqının dövləti. Biz artıq noyabrın 23-də 6 il olacaq ki, bu dövlətin yaranması tamam olur. Ancaq belə, yəni Rəsul barəsində 15 ildir, ondan qabaqdır ki, mən tək fərdi halda təbliğ etmişəm, onun ətrafımda insanlar olanda, özdə mən birinci dəfə özümü Rəsul elən eləməmişəm. Çünki mənə Qurandan açılandan sonra mən bilmişəm, o mənə lazım deyil, o insanların özünə lazım. Yəni mənə, əgər ya Rəsulallah deyirsə bunlar, onlar Allahın qarşısında şəhadət verirlər. Yəni bu başlanğıc tanışdır, ya söhbət əsnasında mən müəyyən söhbətləri sözsüz ki, sizinlə deyəcəyəm, indi bu yerə neş gəlmişik, necə olub gəlmişik, onu mən izah edirəm. Ki, Zavr Aleyhisselamın qardaşı Zakir dəvət edir. Ondan qabaq da sizin adınız gəlir ki, Samindir, elədir. Sizin söhbətiniz olub bir neçə ay bundan qabaq. İlqar iştirak eləyib orada, Vafadar olub, sonra Cabir olub deyəsən, bir başqa uşaqlardır da. Ondan sonra internetdə çıxdı ki, güya mənə də dəvət eləyiblər. Mən qorxmuşam, gəlməmişim. Yox, siz deməmiş, başqası yazırız. Öz adı ilə yazmır, deyir. Elə Allahdan qorxan, başqa Allahdan başqa isimdən qorxmaz, öz adı ilə işir. Mən demirəm, sizin yox, başqası. Ha, başqası güyə demişdi. Mən də onda demişdim, Bafadarəz də ki, danışmısınız, insandır. Kim istəyir danışmağa gəlsin? Bəşərdir. Biz torpaqdan yaranmış. Hamı insandır, hamı Allah qarşısında bərabərdir. İnanıb əməllərini islah etməklə Allah qiymət verəcək axirətin günündə. Mən niyə qorxmalıyam Allahdan başqa kimdənsə? Hətta bu söhbətlərdə də Zahir qardaşımız dedi ki, qorxma, neynəmə, Zakir dedi. Həmə Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram. Keyfə təkvuruna billəhi və kuntum ənvatən fəəhyəkum, thumə yumitukum, thumə yuhyikum, thumə iləyhi turcan. Necə inanmırsınız Allah ilə siz oldunuz ölü? O sizi diri etdi. Sonra sizi meyit edəcək, sonra dirildəcək onun tərəfində. Mən ne üçün qorxmalıyam kimdənsə Allahdan başqa müşrik olmalıyam. Nə dövlətindən qorxmuram, nə qoşunundan qorxmuram, nə başqa dövlətlərdən qorxmuram, nə vulkandan qorxmuram, heç kimdən. Ölüm dedim, olsun da mən ölüydim, tezdən döləcəyim və tezdən diriləcəyim. Bunu Allah 2-ci surənin 28-ci ayəsində öyrədir. Ona görə də o söhbətlərdə yalnız o mənim dediyim mesaj ondan ibarət idi ki, biz ki, söhbət edəcəyik Allah barəsində, bayaq bayırda dedim. Allaha xatir, hara, nədir, nə vaxt, nə zaman, hansı şəraitdə, istəyir xəstə olum, istəyir yuxulu olum, durub, sulqa alıb, yəni qusul edib, mən oturub söhbət edəcəm. Yemədən, içmədən, yatmadan, yıxılana qədər. Allaha xatir, Allah barəsində. Ona görə də bütün qardaşların da, əgər burada yığılanlar hamısı inanandırsa, Allahın xəbərini söyləyən inananları onların öz nəfsindən çox istəməlidir. Çünki bugün biz varıq, sabah dünyamızı dəyişəcəyik və Allah bizi qaldıracaq, ona cavab verəcək, hüzurunda deyənəcək. Odur ki, o mesajları göndərdim, orada şərtləri də söylədim. Bəli, çəkiliş, yenə deyirəm, ondan ötürü yox ki, bu çəkilişdə mən Allaha şərik, yox, sonradan ki gedir söhbətlər olur, üstündə o siz də çəkin, biz də çəkirik. Başqa-başqa söhbətlər edirlər, olmasın elə. Yenə də insanların günaha batmaması üçün. Belə qalanda, inna nəhnu nəhyil mavta və nəqtubu ma qəddəmu və əthərəhum və kullə şeygin əhsəynəhu fi imami mubin. Yasin surəsinin 12-ci ayəsində Allah özü deyir ki, biz özümüz dirildirik meyitləri. Və nə qəbərdizdən qədəm atıblar, nə işlər görüblər, bütün onların asarlarını o rəhbər ki var, aşkar rəhbərdə saya salacaq, onu getirəcək ortalığa. Ona görə bunu, bu girişi söyləməkdə məqsədim, yəni burada sənin indi özün məqsədi, özün bilirsən, Allah bilir, ola bilirsin kimi ilə də bölüşmüsən. Bundan ötürüdür. Ona görə yox ki, ya o söhbətlər deyəndə mən kimdənsə qorxuram, kimdənsə çəkinirəm. Estağfurullah. Əlləzina yubəlliğuna risalətillahi və yaxşəvnəhu və lə yaxşəvnə əhədən illəllah və kəfə billahi yəsibən. O kəslər ki, təbliğ edirlər risalətini Allahın, onlar bir kəsdən çəkinməzlər, ancaq Allahdan çəkinərlər. Allah özü hesablara yetişməyə kifayət eləyir. Yəni, o şərtlər daxilində, bəli, Allah razı olsun, razı olduğunuz çəkilişə. Sonra, yəni, məhsin yer hazırladınız burada. Yəni, buradan artıq bəlli olur ki, biz dübədü söhbət eləməliyik. Tet-a-tet. Yəni, yox, buradan bəlli oldu. O mənə deyilməlidir, mənə heç fərqi yoxdur. Mən bilim də, nədən danışacağım, nəyə görə. Onun üçün də misal da çəkdim dünyadan ona, o yüzden bu hidayət deyil, dünyadan misal çəkdim ki, Bəhlül Danəndiyə, Bəhlül Danəndə deyə müraciət əliblər, ya Danəndə, ya Bəhlül Danəndə, mənə bir məsləhət ver, bir alver əlim, bir şey qazanım. O dönəndə Danəndə bir məsəli çəkir, məsləhəti verir. Bir insan gedir, varlanır, dövlətlənir. Mən də onu uzun uzad danışmıram. O da deyir, dəmir al, üstünə su tök, ambara vur, neynə. O birisi gəlir, deyir, ya bəhlulu divana. Biz mənə də bir məsləhət ver, mən də varlanım. Ona da bir məsləhət verir. Sonra da durur cumhur onun üstünə ki, sən mənə nə məsləhət verdin, mən müflis oldum. Ona bəs yaxşı məsləhət verdin. Deyir, o mənə danəndə dedi. Sən mənə divana dedin. Bax, o ki, oradakı yazılışda var. Bəli, mən cavan vaxtı avtosilesirlikdən, avtomobil silingərlikdən özdəki o Rusçana xadovoy səsdirlər. Oradan başlamış deməyə. Mən uşaq vaxtından, balaca vaxtından Əmirəcanda dərə mələdə böyümüşəm. Bunu demişəm dəfələrlə, cürbəcür ağzı göysəklər, onu başqa yerə fırladılar. Mən ona görə deyirəm onu ki, Allahdan gizlin deyil. Sizdən niyə gizlin olsun? Niyə görə? Mən adamlar vardır. Ya, mən balaca vaxtından deyil, ibadət elədim, mənəm neynədim? Yox, mən eləməmişim. İbadət eləyənləri görmüşəm. Ancaq ibadət eləməmişəm. Mən elə yerdə böyümüşəm ki, orada bütün küfrün içində. 2 yaşında qapıdan küçəyə çıxanda mən aşıq daşı görmüşəm, aşıq görmüşəm, söyüş görmüşəm, nəşə görmüşəm, bir-birini döymək, söymək, hər toyda, yasda, nə bilim bayramda bir-birini bıçaqlama. Yəni küfr görmüşəm. Küfrün içindən çıxmış. Ancaq müəyyən bir dövür, yaş keçəndən sonra ona görə də silesir işləmək, sonra silesərini işlərə gedib müəyyən bir dövrdə, yəni insta girib, sonra geolog işləmişəm, geofizik işləmişəm, müəllim işləmişəm. Nəhayət 89-cu ilin bayaq bayırda idi mi? Payız ayında, sentyabr ayları idi, ortaları idi. İbadətə başlamışam. İndiki vəziyyətimdə mən keçmişimə baxanda böyük bir günah, küfür, xəta, qüsurdan keçdiyimi görmüş. Və bu da mənim kürəyimdədir. O mənim kisəmdədir. O mənim çamadanımdadır, kürəkdədir. Və Allah da Quranda deyir, nə tez siz keçmiş günahlarınızı unutduz, yenisinə başlayırsınız. Mən ona görə daima o keçmişi yada salırım. Mən sizə görə danışmıram. Mən 58-ci sürənin 7-ci ayəsinə görə Allahı yanımda görürüm. Mən burada Allaha görə danışım. Allaha xatir danışım. Çünki Allaha cavab verəcəm, sizə cavab verməyəcəm. Və bura gəlişim də Allaha xatir. Və başlanğıcda ibadətə başladığım dövrdə belə indiki vəziyyətdə bilirəm ki, o sərf olub orada, xətalar olub, qüsurlar olub və Quran da öyrədir. Bir tək Subhanallah saylandır Allah. Bir tək səhvsiz, xətasız, küfürsüz, günahsız Allahdır. Və Quran bunu öyrədir. O Allahdır biz insanları pakladır. O Allahdır biz insanları öyrədir. Dünyavi dərsdə belə. Deyirdilər, filan ki, müəllim, ola bilirsən nə deyir, güclüdür. Bu Allah verəndən sonra o şeyi mən oturub fikirləşirdim. Bu müəllim güclüdür. Niyə bunun bütün şagirdləri bilmir? Filan kəs dini baxımdan gələndə, dinə başlayanda. Filan kəs öyrətməlidir. Mən də baxırdım. Yaxşı, vaxtında filan kəs dövründə öz yaxınlarını öyrədə bilməyib. İndi dünyada olmaya-olmaya necə öyrədə bilər? Axı, uca Rəbbimiz Allah Quranın ayələrini bizim üçün tərtib edib, hətta bizi yaratmamışdan öncə. Ər-Rəhman surəsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ər-Rəhman əlləməl-Qur'an xələqəl-insan əlləməhül-bəyan. İsmil Allahın, Rəhmanın, Rəhimin. Rəhman bildirdi Qur'anı. Xəlq etdi insanı. Sonra bildirdi bəyanı. Bununla Allah bizə öyrədir. Və 85-ci surənin 21-22-ci ayəsində bu Quranın sahibinin Allahın adlarından biri Məcid adı ilə o onundur, o Quran Məcidindir, yəni şanlınındır. O hifz olunan lövhədədir. Quranın hələ insanı yaratmazdan öncə bu elmin varlığını Allah Quranda öyrədir. Və Fatihə surəsində bugünkü gün ibadət əhli ibadət edir, Allah qəbul edəndir. Ağ qoyun, qara qoyun, mən başımı hara qoyum, Allahu Əkbər, Allah uludur. Allah qəbul edir. Ancaq bu formal ibadətlərə görə həqiqi Allaha bəndə olmağı unudur insanlar. Və Fatihə surəsini Allah bizlər üçün nazil edib. Bizlərə nazil edib. Allah bizimlə danışır. Bu Allahındır. Bismillahirrahmanirrahim. İsmil Allahın, Rəhmanın, Rəhimin. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Həmd Allah üçündür, Rəbbidir aləmlərin. Yəni bütün aləmlərin Rəbbi, Rəbb müəllim, ağa. Yəni cürbəcür formada onu İnsan başa düşüb götürə bilər. Rəhmandır, rəhimdir. Bax, bugünkü gün baxın dünyaya. O rəhman və rəhim Allahın adları ki var, sabir, səbirə görə danışmır. Bu insanlar fəsad edir. Allah səbirlidir. Allahın o əcəl təyin elədiyi vaxt var. O vaxt olmasaydı, deyir, işlər tamama yetərdi. O rəhmandır, rəhimdir. Malikidir günün dinin, Maliki yavmiddin. Bu dörd dənə ayə ilə Allah başlanğıcda öz varlığını mən, bu mənim subyektiv fikrimdir. Kim necə başa düşür özü bilər, kim qulaq asır özü bilər. Mən Allahıma qulaq asır. Mən görürəm ki, Allah öz varlığını onunla mənə ayələrlə tanıtdırır. Deyir, tanı məni. Sonra Əhdnamə bağlayır məylə, əhdnaməni qoyur qabağıma. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin. Bu Allahındır. Nədir? Allah bizə deyir, həqiqətən biz sənin bəndələrinik, həqiqətən biz sənin istələyənlərinik. Xeyr, onu bizə göndərib. Biz ona qaytaraq, biz ona deyək. Təkcə biz onun bəndələriyik və onun istəyənlərinik. İhtinən sıratəl müstəqim. Biz kimə deyirik? Hidayətimizi yolun düzünə kimə deyirik? Rəbbimizə. Mən gördüm ki, mən Rəbbimə deyiləm. Mənim Rəbbimdən başqa kimsə məni və məndən başqalarını hidayət mi edə bilərmi? Allah da deyir, mən 7-ci ayəni saxlayıram, 2-ci surənin 2-ci ayəsi. Zalikəl kitabu la raybə fihi hudən lilmuttaqin. Mənim Allahdan istədiyimə Allah cavab verir. Bu kitab şübhə yoxdur onda, hidayətdir müttəqilər üçün. Əgər mən başqa bir kimsəyə, özüm və başqalarına da desəm ki, sən başa düşməzsən, səni gərək mən başqaları başa salsın, onda cəhənnəmin otunda birinci yanacaq. Mən müşrikəm. Öyrədən Allahdır. 3 dənə ayə ilə, 6236 ayə var Quranda. 3 ayə ilə Həzrət İbrahim əleyhissalamı Allah hidayət etdi. Çıxdı, onda deyir, kəvakibi gördü. Görürsün, Quranda kəvakib də var, Nəcm də var. Quranı diqqətlə oxuyanda və Allaha tabi olanda, Allahla inananda Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulumat ilen nur. Vellezine keferu evliyahumut tağut yuhricunahum minen nur ile zulumat ulaike ashabun narihim fiha halidun. Allah velisidir o keslerin ki onlar inanırlar. Ben gördüm ki ben Allah'la inanan olsam benim için o dost olacak, beni zulümattan nura çıkartacak. Yok, kimisi ben özüme başçı getirsem veyahut ben özüm kiminse başçısı olsam ben de o da sərf yolda olacak. Bizim hamımızın başçımız Allah'tır. Odur öğreden, odur ağa, odur Rəbb. Deyən deyirsiniz ki, burada mən dərs keçmirəm ha sizə. Sadəcə olaraq dəvət olunmuşam. Sizi maraqlandıran suallar. İrvasbiru innallaha mə sabirin. Səbredin, Allah səbredənlərlədir. Sadəcə olaraq, bəli, deməli, söhbətlər ki gedir, o söhbətlər əsnasında sözsüz ki, buradan görükür ki, həm bizim getdiyimiz yolu biləsiniz, həm də bizim özümüzü yaxından tanıyırsınız. Kimdir bu? Hayır. Yani yok. Bu şükürler olsun Allah'a sonsuz sayda. Yani elə bu giriş formasında verdiğim sözlerde de məna da budur. Ki Fatih suresiyle bizim elə bu meclisimizin açılışı da ondaki mən Allah'tan istəyirəm. Yani biz Allah'tan istəyirik. Allah da deyir buyur. O kəs zəlalətə düşür ki, Allaha qulaq asmır. Və bu dəqiqə hamımız mənə qulaq asırız. Elədir. Mən ürəklərdə olanı bilmirəm. Cümə surəsinin 9-cu ayəsinə görə inananlar nə cür olmalıdır Hamlet əleyhissalam? Cümə surəsinin 9-cu ayəsinə görə. İnananlar ne cür olmalıdır? Bəli, Allah orada müraciət edir. Ay o kəsləri ki, inanırsınız. Onda ki, siz dəvət olursunuz. O gündəki cəm olmuşsunuz islahata. Siz Allah'ı neyin? Zikr edin. Saya salın. Bıraxın beyi. Bu xeyirlidir sizin için, eğer oldunuz bilənlər. Bəli, Allah'a inananlar. Ona görə məqsəd və mövzu qoyulub. Mövzu nədir? Məqsəd nədir? Burada başqa niyyət ola bilməz, qorxun Allahdan. Başqa bir fikir ola bilməz. Mən bura gəlməmişəm. Kiməsə qalib gəlməyə inanım. Onsuz da Rəbbim olan Allah deyir, mən və mənim rəsullarım qalibik. Mən artıq 15 il bundan qaba birinci şəhadəti deyə verib. Ona görə Yalçın Əsəm gəlib. 15 il bundan qaba. Ondan sonra Elxan Əleyhisselam verib. Ondan sonra dobrular. Məni qabul edənlərsin Rəsulam. Qabul etməyən üçün cürbəcür sözlər dilə desinlər də. Güya vaxtı ikən olanlar beyan Quranda xəbər verilir. Onlar elə olmayıblar. Vəfatə surəsinin 7-ci ayəsində Sıratəlləzinə əmtə əleyhim qayril məğbubu əleyhim vələddalin deyirik. Yoluna o kəslərin ki, onların üzərinə nimət veribsən. Onlardan qeyrilərinin hansı ki üzərinə qəzəblənibsən və zəlil olmayanların. Onu da Allah cavabını verir 4-cü surənin 69-cu ayəsində. Və bununla da yəni bu Quran haqqında, Allah haqqında saatlarla danışmaq olar, bu giriş hissəsidir. Saatlarla. Qutarmaq olmaz. Onun üçün də hər bir kəs özü Allahın qarşısında fərd yanacaq, duracaq o gün. Zahur qardaşımız mənə deyəndə, Hamlet Aleyhisselam gildə biz iftar süfrəsində idik. Dedi, söhbət olunub. Dedim, eləmirsən söhbət. Dedim, çox eləmişəm Zakirlə. Deyədin, Quran oxu. Quran oxu. Bu kitab şübhə yoxdur, onda hidayətdir, müttəqilədir. Kim Qurandan əlavə başqa bir kitabı getirirsə, o deməli Qurana şübhədir. O Allahın dediyinə şübhədir. Bunu da sən əgər onlara deyirsənsə, orada ayə var. Onlar səni yox, ayətlərimizlə bizi yalancı sayırlar. Çünki bu ayəni Allah deyir. Zəlikəl kitabu la raybə fihi hudən lil muttaqin. Qurandan başqa, əlinə başqa yazı götürüb. Əşi, ged oxu günən Koroğlunu, sən Koroğlunu tanıyacaqsan. Nəsimini oxu, Nəsimini tanıyacaqsan. Başqasını oxu, başqasını. Yox, sən Allahı tanımaq istəyirsən. Tanımaq, dərk etmək yox. O qədər insanlarla söhbət olub, qayda bir ki, mən Allahı dərk etmək istəyirəm, ola əstağfurullah eləyin. Mən Allahın yaratdığı bu maddəsini dərk eləyə bilməz. Və 300 il bundan qabaq molekulanı kəşf elədilər, ondan 150 il sonra atomu. Bunun içərisində elektron var, neytron, neyron var, nə bilim neytron var, nə bilim sizon var, kizon var, mizon var, tapırlar hələ, heç gedib axıra çıxmırlar. Bu elə maddənin içərisində girir, çıxa bilmir. Bu Allahın yaratdıqlarıdır. Hər şey Allahın yaratdığıdır. İkisən kainata çıxsan, ümumiyyətə çıxsan, eləyəməyiz. Ona görə Allahı dərk etmək mümkün deyil, Allah Quranda bir neçə yerdə وَمَا أَدْرَاكَ sözünü deyir. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدِرْ Belə bir sözlər işlədir. Niçin? Olmadı sənin idrakin. Yəni, mənə deyir ki, danışır, mən öz payıma getirəm. Ona görə siz danışırma, mən özümü nümuna getirəm, öz payıma. Mən hansı idrakin sahibiyəm? Mən yalnız tanıya bilərəm Allahı. Allahın varlığına inana bilərəm. Atam İbrahim əleyhissalam. İstərdim ki, axirətin günündə mən də o inanan əməli salih bəndələrin cərgəsində olum. O isə hələ bilinmir. Mənə ətnamə verməyib Allah. Mənə onu verib ki, Yusuf əleyhissalamın dili ilə Yusuf əleyhissalamın adına surə var, 12-ci surə, sərf eləmirəmsə 100-101-ci ayədə olmalıdır bu. Bütün hadisələrdən sonra təşəkkür nəyəlir? Sonra da Allahdan istəyir ki, mənə deyir, vəfat bağışlama, sənə təslim olmadan. Onunla Allah məni öyrədir. Onu mənə Allah danışır, Yusuf əleyhissalam danışmır. Quranda olan yazıları Musa əleyhissalam dedi, Firavun dedi, filan kəs dedi. Bunların hamısını bizə Allah danışır. Burada indi mən bu əvvəlcədən danışdıqlarımı, yalnız bu yazılara görə təkrar kərimi. Mən özüm tezdən əvvəl danışdıqlarımı 5 dəqiqə bundan qabaq. Təkrar eyni şeyi deyən mərəm. O ki, olsun ki, 100 illər keçsin. Ancaq Allah, ona görə də Quran, Qurandan başqa yazılar Allahın tanınması üçün bir küfürdür. Kim əlinə Qurandan başqa bir yazı götürürsə, onunla yol getirsə, o müşrikdir. O Allaha şərik qoşur. Allah deyir, bu kitab şübhə yoxdur onda. O gedir, keçir başqa kitabı. O insanlar əgər burada varsa sizlərdən, içərinizdə siz Allahı yad eləməyəcəksiniz. İçərinizdə siz başqa şey fikirləşirsiniz. Ona görə ya inanansızsa Allahı yad edin. Məqsədiniz Allahı tanımaq, doğru düzgün olmaq, axirətin günündə əməli salih bəndələrin cərgəsində olmaq istəyiriksə, 3-cü surənin 103-cü ayəsinə görə Allah deyir inananlara, yapışın cəmiyyən Allahın ipindən, firqələrə bölünməyin, ixtilaf etməyin. 105-ci ayəsində də deyir ki, mən ayənin hamısını demədim, orada müəyyən hissən edim. Hamısı Quranda var, açın oxuyun. 105-ci ayəsində də 3-cü surənin deyir, o kəslər kimi olmayın ki, təfrikə saldılar, ixtilaf etdilər. Ondan sonra ki, onlara aydın bəyanat gəldi. Bax, bu Quranın ayələri ilə mən heç bir ərəb şünaslıq dərsi keçmədən vaxtında nə bilim, babam da, obusu da, bubusu da, nənəm də bilirdilər, istəyirdilər, mümkün deyil. Ancaq hamı deyirdi ki, çətindir. Hamı deyir, Quran çətindir, Quranın batini var, batininin batini var. Allah deyir, Quran-ı mubin, Quran aşkardır. Allah deyir ki, ayətlərimizi yüngülləşdirdik. Məgər yad edən bir kimsə varmı? Yəni, neçindir Allah yad edən? Yəni, Allahı yad edirlərmi ki, ya Allah kifayətdir bəndəsinə? O yad edən olsaydı, o başqa kitaba əl atmazdı. Başqa yazı ilə getməzdi. Məni Allah bunları öyrətdi. O boyda küfürdən sonra. Yenə də bilmirəm, harada olacaqam. Sonsuz sayda Allahıma şükürlər olsun ki, bugün imkan verib, bəlkəm nicat tapanlardan oldu. İnşallah. İndi mən öz tərəfimizdən gələn şəxsləri dedim, belə bir də tanış eləyim. Yalçın əleyhissalam, Allah qoysun inşallah, mən öldüm, bütün bu birliyin, nə ki var, kişili, qadınlı, biz böyük bir dəstəyik, yəni Allah istədiyi qədər, mənim əvəzimə inşallah mən öldüm, olacaq. O öldü, o da deyil, Elxan əleyhissalamı özü təyin edir, mən təyin edirəm. O da Allah qoysun inşallah öldü, baxmayaraq ki Elxanlar cavandı, ondan sonra Elxan olacaq. Yalçından o tərəfə ata-ana bir qardaşdır. Ancaq indi dində də qardaşdır. Onlar dörd qardaşlar ata-ana. İkisi dindədir, ikisi kafirdir. Ancaq ataları da ibadət edir. Yəni bunlarla bir yerdir. Baba əleyhissalamdır. Özü böyük qardaşıdır. Mən babanı tanıyanda Yalçını tanımırdım. Baba balaca uşaq olub 6-cı sinifdə. Mən onu riyaziyyatdan əvəzə gedəndə müəllimləri olmayıb gedib dərs demiş. Sonra babaları rəhmətə gedib 94-də orada Yalçın məni tanıyıb. Zahur əleyhissalamı, Zahur qardaşımızı elə bilirəm tanıyırsınız. Zakirin qardaşıdır. Zakir bir dindədir. Zahur bir dindədir. Obusu da bir dindədir. Ha? Hərəsi bir dindədir. O da Cabir əleyhissalamdır. Onu tanıyıram burada qardaşını. Bəhlul. Elə deyil, Bəhluldur da. O elə hazırlaşır. Yəni elə statdadır. Nastat, minimani, maş, razqom getirir. İstəyir məqsədi ki, o da ibadət eləyəcək Allah qoysun inşallah. Elədir. Məqsədi də ondan ibarətdir. Ancaq qardaşı ibadət eləyir. İndi sən də ibadət elə. Ged, nə bilim, nə olacaqsa, necə olsun. Ged, Allah bəndə ol. Fatihə surəsi var da. Oxuy, Quranı oxuy. Samir əleyhissalamdır. Hamlet əleyhissalam, Allah qoysun inşallah, öldü. Hamlet əleyhissalamın ümmətinin rəsuludur. Hər bir rəsulun işidin üzvlərinin, hər bir rəsulun özünün varisi var. Sonra Elxan əleyhissalamı dedim. Bu, Rasim əleyhissalamdır. 6 il bundan qaba mənimlə bir yerdə olduğuna görə de sağ gözünü vurub çıxardıblar. Yəni 50% şəhiddir də bu. Ancaq halbuki onda orada məni söyüblər. Gəlib danışandan sonra dedim ki, bax mənə görə Allah xatir, Allah yolunda mənə görə. Yəni eləmişsən də əməl düşə olub. Ancaq onlar məni söyəndə aeroportda səni özü Otpuskadan gələn günü olub. 2006-cı il, avqust ayının 28-i. Bu da səbirsizlik gəlib, yapışıb oğlanın yaxasından ki, bəsdir də, dayı söymə. O da vurub bunu, nə biləyim, gözü çıxıb, sağ gözü indi işləmir. Mən ona dedim ki, sən deyəydin ona, səbirli olaydın, deyəydin ona ki, sən söymirsən əl əskəri. Uzaq deyir ki, aeroport, Mədəkan, gedək. Mən indi eşidirəm. Gedək gözümlə görüm, ələskəri yıx yerə, bələ-bələlə, mən də deyim ki, ha, bu bələdir. Deyim, əli səbirli olaydı, 12 nəfər özə durub gəlb üstünə. Bu rahatsızdır. Bizdə indi operator rolunu, həm internet, obrisi, obrisi məşğul olur. Bu da Cabirdir, o da vaxtıykən elə operator zədəlidir, Allah razı olsun, Hamlet əleyhissalam onda heç rəsul olmayanda Orxanla, qardaşı ilə bir kamerada getirib verdilər, neynədilər, çəkirdi. Bu da ki, mənim adım Ələskərdir. Adım indi bir saat dillərdə əzbərdir, sinəm dolu bir dəftərdir, yerimi soruşsuz Mədəkandadır. İndi siz, ya sən tanışalıysan, ya da Samin tanışalıysan. Ki sizlər, məqsədimiz də yenə edim ha, hamının, bunlar bu işə görə gəlib. Mənim də getirməkdə istərdim bütün şura üzvlərini getirim sizinlə tanış eləməyə. Dediniz ki, say bələ olsun. Mən bunlara getirdim bir-iki nəfəri ki, söhbət əsnasında maraqlanacaqsınız. Əgər rəsullar barəsində, deyim ki, birinci dəfə deyir, rəsul bu deyib. Mən özümü çıxıb elan eləməmişəm rəsul. Bunlar deyib. Buyurun, siz tanış edin. Şeytanın özüm, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Amin. Salamu ala nəbiyyə Muhammed. Amin. Ala əhl-i beytihi və sahbə ecmaina mə bəhd. Birinci çox şad oldum ki, görüşdəyik. Amin. Çoxdan, neçə illər keçdirdim ki, siz var idi. Görüşmək istəyirdim həqiqətən də. Qardaşlar səbəb oldu ha. Şurallah. Salaq ki, danışaq, mehriban sözlərimiz deyərik. Bəzən olur bir diyalog olur. Məsələn, siz deyəndə, ola bilsin ki, kəsərəm, məsələn, mən deyərəm. Mədəni formada və yaxud mən deyəndə siz kəsinməli bir də ola olmalıdır inşallah, diyaloqun ədəblərindən qırağa çıxmır söhbət. Qalış tanışlığa bizdə rəsul olan yoxdur, tanışlığa etdiriz yoxdur, rəsul tanınmalıdır, bizdə heç bir rəsul deyil olan. Əcə belə ümumi olaraq tanışlıq adını deyərsə, istəyərlərsə eləyək. Yox, mən burada Zakiri tanıyıram, Bəhlulu tanıyıram. Yəni bir-bir də. Rasim qardaş, Bəhlul qardaş, Zakir, Amil, Bakir, Muxtar, Aydın, Adil. Adil budur. Adil nəsə deyəsən, Sən 96-cı ildə Səlim Gülünə olmuşsan? Necə? 96-cı ildə. Nə oldu? Səlim Gülünə də. Səlim, Qamət. Yəni, nəsə ad tanış gəlir. Deməklə, internetdə biz də baxırıq. Adil, Adil deyirlər. Çünki vaxtı ikən mən 94 yox, 94-dün axı 95, 96-cı illər, 97-ci ilə qədər mən olmuşam Səlim Gülünə. Yəni, o uşaqlığına görə də müsavatda zətdə yazanda üzr istəyirəm, sözü keçim. Yəni, o adil düz, ona görə adlı gedir. Qəzetdə yazırdılar ki, Azərbaycanda vahabiliyin banisi güya mənim adımdan bağlayırlar. Mənə də deyil, Əlxan əmsidir, ona görə, nə bilim, jurnalistlər də onlar reyting qazanmaq üçün yazırlar. Mən hamısı ilə oturub durmuşam. Yəni, özüm dedim bir hafta ki, mən uşaq vaxtından küfürdə olmuşam. Sonra ibadətə gələndə birinci möhür qoymuşam, nə bilim, mərsiyə demişəm, sinə vurmuşam, heç bilməmişəm. Axunda, obusuna, bir-bir ona, buna qulaq. Onda ki, Allah özü Qurandan açıb öyrədib. Ondan sonra başlamışam deməyə ki, əbala, biz Quranda Allah belə deyir. O dövrlərdə gəlib sonra, o, yəni Səlim Gili ilə də söhbət eləmişik, onlarla da olmuşuq. Qusarda da 96-cı ilin iyul ayının ikisində biz Qusarda olduq, 27-si oradan qayıtdı. Yalçın oldu orada, sonra Cabir oldu, mən və bir-iki nəfədə var idi. Yəni, adil dedin, sözü kestim ha. Yəni, dedim ki, belə bir var diyor da. Mən başlayın, söhbətdən, hələ başlamış, elə bir sualım var idi. Siz deyiniz ki, Allahın sabir adı var. Mən maraqlıydım, sabir adı. Sabir də var, sabir də var. Harada geçmiş sabir adını? Quranla. Hansı ayıb desiniz, mən maraqlıydım. Siz söhbətimizi eləyidi, Allahın adıdır, Allahın Quranda adı var, o xoda. Yox, həqiqə maraqlıydım, sabir adı Quranla demişdim. Dediniz ki, Quran... Yox, var da, yox da elədi. Bilmək istəyir. Ha, yox. Siz məndən bəzi məsələ elimdə böyüksüz, bəzi məsələ. Yox, Allah razı olsun. Ya, böyük Allah deyil. Mən deyim, Qurandadır. Hansı ayı deyil? Mən lazım sənə hansı ayı deyil. Yox, yada düşmürsə ayıb deyil. Çoxdur. Yox, əlbəttə ayıb deyil. Çox yerdə var. Yada düşmək düşmür, yəni yada. Yox, çox yerdə var da. Ha, da mən əzbərləməmişəm Quranda. Başqa məsələ. Deyirəm, Quranda var. Yox deyil. Varsa deyin, mən bilim. Yox, mən də deyirəm, yox deyil. Oxumusan Quranı. Yox deyil. Mən şübhəyə yanaşdım. Ha. Sizin Qurana bildiyiniz qədər olsun bilmirəm, amma sizdə var, siz deyin ki, var. Yox, mən deyirəm, Qurandadır. Bir vasbiri, inna Allah həməz sabirin. Səbir edin, Allah səbir edənlərlədir. Özü tərcümə ediniz ki, səbir edin, Allah səbir edənlərlədir. Bəli, Allahın adlarından biridir, sabir. Orada harada gəldi Allahın adı? La ilahe illillah. Allahın əzəmətli adlarından söhbət gedirsə, sabir də, sadiq də, rəhim də, rəhman da Allahın adlarıdır. Yox, mən nə deməkəm mən? Bəli. Allahın bir ad verəndə, adicə sizə mənə biri başqa ad verəndə, heç adını deyəsə xoşum gəlməz. Qaldı ki, Allah. Mən demirəm, var yoxdur. Siz deyiniz, vasbir, innalaməz. Səbir et, Allah səbir edənlərlədir. Bəli. Orada nə mənə verir? Köməyə illə, nə illə? Demədi, Allah sabirdir, səbirdir. Yox. Səbir edənlərlə də başqadır. Amma Allahın öz adı sabirdir. Allah çağırır bizi. Yox, bax, biz rəhim ola bilərik. Bəli. Rəhman ola bilərik. Yox. Niyə? Necə rəhim ola bilərik, rəhman olan mərik? Allah ola bilmərik. La ilahe illallah. Ona görə də, yəni, bu, bilirsiniz, siz gedirsiniz Bukvayetliyə. Bəli. Yox, mən Quranla getdim. Yox, Quranla getmədiniz. Mən dedim ki, orada var. Harbi. Yoxdursa, yoxdur da, onun işə nə dəxli var? Yox, mənə maraqlıydı. Yox, maraqlıydı, yox da. Bununla siz bu publika göstərmək istəyirsiniz ki, güya mən burada düz demədim. Allahdan qorxun. Yox, mənim, publika deyil. Sən özün gözəl bilirsən ki, Allahın bu adları var. Allahın neçə adı var? Allahın neçə adı var deyəndə Quranda ilahi yoxdur, Allahın neçə adı var. La ilahe illallah, əlbəttə yoxdur. Ancaq orada adlar çəkilir də. İnna Allah əzizül həkim. Nə demək istəyir Allah? Həqiqətən Allah izzətli və hikmətlidir. Ha. Onun adlarından deyil. Mən səbirdən danışdım. Səbir adı da var da. İnna Allah səbir var da adı. Varsa, yəni uzatmağa söz yoxdur. Mən sual verdim. Varsa deyin, yoxdursa. Biz Quranla gedirik. Quranda varsa Allah ad qoyanda. Var da dedim, Quranda var. Olmasaydı mən danışmazdım ki. Mən adını gətirmişəm onu. Varsa, yadınıza düşmürsə ayıb deyil. Yox, ayıb deyil. Ola. Problem nədir? Mən utanıb eləyirəm be. Mən adım. Dedim Qurandadır da. Ayı yadınıza deyildi yəni. Çox ayələr var özü. Bir dənə də öyrə, çox ayələr. Yox. Dedim Qurandadır. Mən Qurandan deyəcəm sənə. Qurandan. Problem deyil. Oxumusan da Quranı. Yox, baş problem nədir? Oxumamısan? Belə də oxuyuram amma hələ qurtarmamışam. Quranı. Sən burada indi Qurandan danışıb məndən öncə də söhbətlər olmuşdu. Eşitmişəm, qulağıma gəlir sözlər. Sən ya Allah xatir söhbət eləyirsənsə, bu buxoyətliyi qırağa qoy. Əlbəttə ki, Allah xatir qəlbləri Allah bilir ki, kim Allah xatir edir. Ona görə də buxoyətliyi qırağa qoy. Var orada adı Allahın, yoxdur, o işə dəxli yoxdur. Ondan Allah mənə sual cavab eləməyəcək axirətin günündə bu cəmaatdan da ki, Allahın adı orada yox idi, mənim adım yox idi, Sabir adım yox idi, sən də dedin Sabir. Allah bundan ötürü məni cəzalandırmayacaq. Yo, mən elə demək istəyirəm. Nə demək istəyirsən? Nə demək istəyirsən? Demək istəyirəm ki, əcəb. Nə demək istəyirsən? Yo, biraz mehriban danışdın. Niyə ağrısın? Mənim mehribanım. Mən ağrısıb danışmıram. Mən sənin danışığında ironiyanı görürəm. Necə yox məlum? Çünki nə üçün? Sən əsas məqsəd, ona görə də mən orada qoymuşdum. Məqsədiniz nədir? Mövzu nə? Mövzu rəsullardan gedir. Sən mən işlədirəm deyirsən ki, Sabir adı yoxdur. Yox, mən giriş olaraq, mənə maraqlı gəldi, söhbət edin. Məsələn, mən indi danışsam, siz demişsiniz ki, orada Quranına qırağı çıxmıyor. Allahın adil adı yoxdur. Bir dən baxışsın, siz demişsiniz ki, Quranına qırağı çıxmıyor. Mən Quranına qırağı çıxmıram ki. Mən ne deyim ki, burada mehriban sual gördüm ki, Quranına qırağı çıxmırsa, Sabir adın Quranına göstərin. İndi göstərmişsə, problem nədir ki? Sən oxusan görəcəksən. Problem deyil. İnşallah. İnşallah. Qaldı ki, söhbətimizə inşallah... İstəyirsə başlayaq. Məsələn, mən bəzi sualları, mehriban var, bir tarixi suallar var ki, siz danışmışsınız. Məsələn, mənim maraqlı idi, məsələn. Buyur. O sualdan biri, məsələn, Türkə sözüdür. Sizin danışıqda işimişəm ki, Türkə sözü mələcə belə demiş ki, insanların əsli türkdür. Türk torpaq sözüdür. Belə, siz açılama verin, mən daha... Bəli, turab sözünün köküdür, tur sözü. Torpaqdandır, ha. Turab torpaqdır. Kə də sən deməkdir. Bağışlayın. Bəli, Allah bağışlayın. Ərəb dilində bilmirəm. Ərəb dili nə olan şeydir, siz bilirsiniz onu? Ərəb nə olan şeydir? Əgər sualdırsa, mən desə nədir? Ərəb nə olan şeydir? Yoxdur, sualı həmişə məsələsi, mən sual verən, cavab verən nə olur? Yox, bir de ki, bura əgər biz Ərəb dili, nəm qramatika, obrusu, bubrusu öyrədib, öyrədməyə gəlmişiksə, onu qoy qoyaq qırağa. Yox, mən elə demirəm. Mən. Siz tarixi sözü demək. Yox, sən mənə... Məsələn, Azər sözünü demişsiniz ki, Azərbaycan, Azər, İbrahim Əleyhisselam atasına bağlıdır. Üstü onu danışacaq. Bir-iki suallarım var. Bəli, demiş ki, Quran ayəsi ilə. Danışaq, mən nə deyəm ki? Yani, mən nə dedim ki? Dedim ki, torpaq sözünün kökündə, yəni turab, turdi, kədə sən deməkdir yani, bir mənası. Türkə Allah yaradıb insanı, sözsüz ki, özə bunu mən demişəm, həmişə nə demişəm? Mənim subyektiv fikrimdir. Baxışın mənə, məsələn, bir dənə ərəbcə bizə ki, ağacı qanat sözünün kökü ağacdır, ağacı qanat. Biz deyəcək ki, siz səhv deyirsiniz, sən ərəbcə, Azərbaycanca bilmirsən, ged lüğətə atı gör, harada yazıb ağacı qanatın kökü ağacdır. Mən ərəblər mənim üçün. Siz deyirsiniz ki, turab sözünün kökü turdur. Bəli. Amma ki, qramatik ilə, ərəb dili ilə, siz soruşaq, öyrənə, açıb burada qıran ərəb dili var, görək ki, turab sözünün kökü turdur yoxsa yox, elə deyil. Təribə söz ola bilər, turab sözünün kökü turdur. Və turka sözü nə deməkdir ki? Mən deyirəm ki, turab sözündə tur sözü var, yəni torpaq sözündə. Turab torpaqdır. Turab torpaqdır. O da orada tur sözü var. Var. Kə də səndir. Bu da birləşmədir türkə. Bu hərflərə gəlir bu hərf. La ilahə illallah. Sözlərin birləşməsindən türk sözü əmələ gəlir. Mən bunu demişəm. Əgər demək istəyirsə olursa orada sizin torpaq deməkdir. Sənin torpağın elə o mənada. Sən torpaqsan. Sən torpaq yani, olanda belə olmalıdır. Torpaqsan sən. Onda belə olmalıdır. Əntə turab. Sən turabsan belə olmalıdır. Amma sənin torpağın turabı olmalıdır. Mənə bu vaxtda söyləmişdilər. Sonra güya gedib söhbət eləyəndə də ki, güya Hamleti ərəb dilin bilmir. Sən ərəb dilini yaxşı bilirsən? Yaxşı deyəndə. Yox, görürəm, dərs keçirsən. Yaxşı bilirsən, qoy bunlar da bilsin. Demə nə görürəm, Allah kişidir, yoxsa arvaddır? Əstəğfurullah. Nə kişi demək olmaz, nə arvad. Nə üçün? Qul huvallahu əhəd. Huva kişi cinsidir. Necə hə? Va bunlara deyirsən, özü burada aparırsan, bələnçi güyəsən, ərəb dili bilirsən. Ərəb dili bəyən bizim üçün 100 milyon. Bura, mən də mehriban danışıram. Yox, sizin danışığınız ona getirib çıxardır. Bu mehribançılıqdır. Ha, de görüm. Yox, kişi deyəndə kişi cinsidir. Kişi deyil, kişi cinsidir. Olar məsələn taxta məsələn kişi cinsindən sonra o öz rusca bilirsən aşağı mənə gəlir. Rus dilində də eyni şeydir. Görürsün də Sredni Rotta. Əgər məsələn taxta məsələn indi bilmirəm rus dilində kişi cinsindədirsə, siz ona onsuz da onun nə deməkdir? Mənim deməkdə məqsədim bilirsən nədir? Başdı mənə. O huva sözü kişilik bildirmir. O kişi. Yox, onu deməkdə məqsədim bilirsən nədir? Yəni qrammatika rol oynamır. Və ərəb dilinin qrammatikası rol oynamır. Bəyəm Quran gələndə qrammatika ilə gəlmişdi. İndi o barədə danışarız. Siz prosta indi turab sözü bu yaxşı. Yox, siz o şeyə getməyin. Cəmaatı da azdırmayın, çaşdırmayın. Güya sizin 5 kəlmə, 3 kəlmə savadınız var. Yo, ərəb dilində. Siz gedin onu ərəblərə də keçin. Yox, Allah bilir. Savad heç kəsə deməyir. Və bu mövzularımız var. Və bu cəmaat da sənə baxıb gəlib ona görə ki, səni getirib seçib. Ona görə mən məqsəd deyildim. Mən Zakir dəvət eləyib burada. Səni getirib buradakı ki, ərəb dilin. Sən yox ha, Hacıvasın Məmədəliyevlə, sən bilsən ərəb dilində? Yox. Ondan əlavə, Səlimlə sən bilsən ərəb dilində? Xeyir, nə dəxli var? Qutar, yox, nə dəxli var? Sən neş girmirsən bir sonra? Oran neş girirsən? Mən sizi bağışlayayım, məsələn. Biz Allahdan danışırıq. Mən vallahi, mən Allahın Qurandan danışır. Sənə aparırsan, sən başqa yerə aparırsan. Yox. Siz elə bir ki, Rəsulun deyirsiniz, bağışlayın. Bura bax, sən mehriban söhbət eləmirsən. Mən bəli, Allahın Rəsuluyam. Mən görürəm, sən Allahdan yox, kənar söhbət. Sən məndə ilişi axtarırsın. Mən nə deməsəm? Hə, nə demək? Siz Allahın Rəsulusunuz. Və bu insanlar da ona görə yığılıblar ki, sənin tərəfindən. Görsünlər ki, sən necə bağlıyırsan göl əskəri. Sən yox, səni kimi milyardlarla bağlaya bilmirəm. Mən Allahın Rəsuluyam. Bura bax. Allah Rəsulu Allahı aşkar onun ayələrini təbliğ edəndir. Allahın Rəsulu ərəb dili müəllimidir. Vaxtında deyəndə ki, ya sən dilçisən qamətə, mənə deyirsən dilçisən. Dedim, yox, mən riyaziyyat dərsi demişəm. Heç riyaziyyatçı da deyirəm. Sən dilçisən, dil bilirsənsə, dilçisən. Onu get dil dərsliyinə. Burada dil dərsinə yığışmamış. Siz riyaziyyat müəllimi, siz çox güzel. Sizdən riyaziyyat öyrənməyə mən şad olaram. Məsələn, bir səhər eləsəm mən, bağışlayın. Müsa riyaziyyatı görə gəlməmişəm. Yani, riyaziyyatdan isə oturar riyaziyyatdan danışam. Bəli. Mən riyaziyyatı bir səhər eləsəm əgər, sözsüz ki, siz bir müəllim kimi mənə cavab verə bilərsiniz. Çünki mən deyirəm ki, riyaziyyatçıyam. Düzdür? Siz məsələn, deyirsiniz ki, mən Rəsulam. Mən Allahın Rəsulu. Allahın Rəsulunun vəzifəsi nədir? Mən bağışlayın. Və mə əleynə illəl bəlağul mubin. Bəli. Başqa nə deyir? Mən qrammatika bilməliyəm. Yox, mən elə demirəm. Siz elə qrammatika ilə bir dəqiq danışırsınız. Quran ayəsində ərəb dilində deyirsiniz. Qəşəng. Nə olsun? Nə olsun deyirəm. Mən sözüm zənn edir. Yəni demək istəyirəm siz deyirsiniz ki, Allahın Rəsuluyam və Allahın sabir adı var. Mənə maraqlı gəldi. Burada niyə mehriban söhbət edir də? Yaxşı da burada var. Yoxdur, bura bax. Yoxdur. Yox, la ilahə illallah. Yoxdur, hesab elə yoxdur. Ha, nə var burada? Qutardı da. Qutardı. Demək, elə başdan dedim, deyilmi? Yaxşı, turab sözüm bildiyi ki, mən ərəb dilinə uyğun gəlmir. Türk birinci tarixi məsələ. Yox, uyğun gəlir. Sənin üçün uyğun gəlmirsin, mənim üçün uyğun gəlir. Yaxşı, mənim onda hansı da tarixdə yazılırmı ki, tarixdən əcəsiz gətirsə ki, Azərbaycan bütün dünyanın əsli türkdür. Məsələn, belə çıxır ki... Bizim də torpaqda, bütün insanlar torpaqdan yaranmıyor. Allah yoxdur, Quranda demir ki, ya insanı mən palçıqdan, torpaqdan yarattım. Yoxdur elə bir şey. Var. Türk söz deyirsin. Var. Hansı sura, hansı ayədə? Çox var bana, mən siz deyirsiniz. Hada, sən dedi ayəni, bir dənə ayə dedi, hansı sura, hansı ayə? Harada deyirəm siz, Quranda çox yedir. Deyir, çox yedir, var harada. Məsələn, Bəqərə surəsində var. Ha, deyir, görür, hani göstər, görür. Bəqərə surəsi 30-cu ayədə Bəqərə surəsinin 30-cu ayəsində deyir Vaizqalə Rəbbin Ələ Rəbbikə İzmələkdir, elə deyir mələklər üçün Və onda dedi Rəbbin sənin mələklər üçün Orada nə deyir, mən yerdə nə yaradacaqam Nə yaradacaqam, torpağı yaradacaqam Torpağı nə deyir ki, mən yerdə Xəlifəmi edəcəyəm Yaradacaqam, yox, edəcəyəm İnsanlar var idi, edəcək O başqa bura bax. Sən də dedə bunları hansı surə, hansı ayədə var? Məsələn çox yerdə var. Məsələn, fikrimi dağıtdı siz mənim. Bilmirəm, sən də mənim fikrimi dağıtdın. Başqa söylə. Ərəb surəsində var məsələn. Əsas məqsəd burada bura bax. Yox, məqsədimiz nədir bizim burada? Yox, məqsədimiz biz Allah sizə bilməyə. Mövzu, məqsəd elə belə yerə deyil deyə sualı qoymaq. Mövzumuz rəsullardan, Allahdandır, Qurandandır. Ərəb surəsində var. Məqsədimiz nədir? Haqqı tapmaqdır. Məqsədimiz o deyir ki, hə, ya getir el əskəri bura, Samin kimi uşaq gələcək burada, deyəcək ki, sən ərəb dilində belə bildin. Ərəb dilində ərəb şünas götürün də bura, ərəb dilində alimləri götürün, üləmaları götürün də. Bunu iş getirmiş. Yox, məlum, belə çıxmır. Biz mehriban belə çıxır. Yox, sən aparırsan o söhbətə. Mən sənə sual verdim, sən dedin Qurandadır. Mən də sənə kimi dedim, dedim Quranda. Yox, hə, Quranda deyimsə, Ərəb surəsinin əvvəllərində var. Ərəb surəsinin əvvəllərində var. Yox. Ərəb surəsinin əvvəllərində. Hələlik qutarsın da bu. Bu ara Ərəb surəsində var məsələn. Şərh demişəm. Sizə açım göstərim. Ərəb surəsində var, başqa yerdə də var. Quranda oldu ayə. Nə də, elə sabir dilə. Bəli. Sabir, mən görə yer dedim, ayrı səs dedim. Siz də əgər mən getdiyim yolla gedirsiniz, sonra siz də mənə. Sənin yolunu şeydim. Elə yox. Sənin yolun getsəydim, sənin oturub durardım da. Mən də ula da bu tərəfdə olardım. Mən öz Allahın yolunu gedirəm. Elə mənim yox. Yəni siz deyirsiz hansı surə Ərəb surəsinə işarə elədim. Siz də falan surədə sabir aldınız. Dedim də Qurandadır da. Onu mən dedim Quranda vardı, siz mənim razılaşmazsınız. Nə üçün? Estağfurullah. Yo, mən razılaşdım. Mən sadəcə olaraq sənə göstərmək istədim ki, yəni bu problem deyil. Mən Azərbaycan sözün Azərlə bağlılığı, məsələn, bu barədə danışdım. Necə demişəm onu, qulaq asmışsan? Demişəm ki, bu mənim fikrimdir. Ola bilsin ki, bu ya Azərbaycan adını o Azər adından götürülüb. Ya da Azərə Azərbaycan adına. Mən o dövrdə yaşamamışam axı. Mən onu deməmişəm ki 100% bu belədir. Amma mənim Rəsul sən gör, deyəndə qeybi məsələdir. Yox, Rəsulun söz deyib demədiyini sən kimsən? Yox, sən kimsən ki onu deyəsən? Əlbəttə ki Rəsul bir bəşərdir. O mən Allahın Rəsuluyam. Sənin Rəsulunu deyirəm, sən mənə qiymət qoyursan. Elə deyil. Sən Rəsulsun bir söz deyəndə Allah məni mühakimə eləyəcək. Sən kimsən ki, sən mənə durub mühakimə eləsən, Rəsul bir söz deyəndə? Mən deyirəm sözü. Kimsən sən? Sən kimsən? Sən Saminsən. Bəli, mən Allahın Rəsuluyam. Yox, mən Allahın Rəsulu. Allah deyirsən, mən bir sözü dava eləyirəm. Yox, mən əstağfurullah. Yox. Mən istəyirəm ki, məni bağışla. Bir xələqəl cənnə min maricin min nar. Xəlq etdi can tayfasını tüstüsüz ot şöləsindən. O girməsin sizə ona görə. Mən sizi vurmuram. Mən sizdəki şeytanı vururam. Mən istəyirəm ki, sağollaşanda durub ki, deyəndə məyə yirmi salıb filə. Bura bax, o sənin işindir. Yəni, bura bax, qabacadan mən də... Deyələ bir dəm, qabacadan dedim ki, innəl müminənə ixvatın. Həqiqətən inananlar qardaşdır. 49-cu sıranın 10-cu ayəsində. Sən inanan olacaqsan, mən də inanan olacaqam. Qardaş kimi də ayıcaq. Ancaq mənim səninlə bu cürə danışmağım səninlə yox. Allahdan xəbər verən inananları onun nəfsindən çox. Sənin içindəki şeytanla mübarizə aparam. Çünki sənin məqsədin təmiz deyil. Bağışlayın, sən belə elə də, gəl bura bax. Allah bilir, biriniz, bağışlayın. İnananla qaraş deyəndə... Yox, danışığından görsən. Quran ayəsi var ki, innəməl müminə ixva. Həqiqətən müminlər qardaşdırlar. Amma o demə deyir ki, qardaş olmayan davadalaş. Məsələn, bura bir dənə bütpərəs gəlsə, biz ona bir davadalaşla... La ilahə illallah, o tamam başqa şey. Qardaşı deyir ki, qardaşdırlar. Biz əgər qardaşlansa, biz sənlə mehriban istəyir, dedir. Yox, başqa şey çıxmaq lazımdır. Mən başqa şey söhbət edirəm. Onsuz əxlaqı olmalıdır. Yəni, istəyir qardaşımız olmalıdır, istəyir qardaşımız olmalıdır. Mehriban sağlaşdırmalıyıq, görüşüm. Məsələn, dedim də, bu danışığım tonun içindir. Görürəm şeytan, mən Allahın Rəsuluyum, görürəm şeytan səni çıxardır ona görə. Yox, şeytan deyəndə... Çünki neçə məqsəd təmizdir öylə, bura yığışmaqda. Mən elə düz demişsə, hali. Düz deyirəm. Məqsəd təmizdir. Düz deyirəm. Məqsədə Allahı tanımaqdırsa, götür Quranı, ayələri oxu, izah elə bizim üçün. Belə ərəb dilini yaxşı bilirsən, oxu, izah elə bizim üçün. Sən mənə de görüm ki, bax, neçə dəfələrlə oturmuşsan, durmuşsan. Və elədiyi gündə nəticə. O, bu Bəhlul çıxışlarda iştirak eləyib. Deyə o Zakirin bir qardaşı bir dindədir, obusu qardaşı başqa dindədir. Sən neçə vaxtı bunları tanıyırsan? Niyə bunlar Allahın qarşısında necə biləcək? Kim gələcək bunlara şahid? Niçin belə yol gedirlər? Elə mən bu, sənin tanıdıqları bu deyirəm. Biz kənardakilər. Mən o mövzuları inşallah gələcək. Yox, mövzuları üç gəlir ki. Baş oturub danış da. Biz gəlmişik bura Allah və Rəsullar barəsində danışmağa. Biz zamanada qalxmışıq. Gəlmişik, Qurandan danışma. Quranda mövzular, məsələn, Quran, bəli. Adicə elə, məsələn, bu ayaq dediyim söhbət var idi. Türkə sözü, Azər sözü. O dedim, da mən dedim, Quranla deyirsən, düzdür. Siz Quranla bilmirsiniz ki, Azər adlı İbrahim Əleyhisselam atası olub. Quranla əlbəttə ki, 6-cı sürənin 74-cü ayəsi. Mən də sizə Quranla danışdım. Mən də subyektiv fikrimi demişəm, də qardaş. Yox, tarixi məsələdə subyektiv fikrim olmadı. Ya sübutunuz olmadı. Estağfurullah. Mənə tarix lazımdır. Ya qeybdən gəlməli Allahdan sizə inanam. La ilahə illallah. Hələ o qeybdən gələn demişəm, deyilmi? Ona görə səhv ola bilməz subyektiv fikir. Onda Allahın fikridir. Əgər qeybdən gələndirsə, heç vaxt tarix... Yaxşı, hada səhvdir, hada səhv var ki, orda. Hada səhv var ki. Bizim Allahın Quranı, məsələn, Quranda bir dənə söz gəlsə, tüm dünya desə ki, elə deyil, biz Allahın Quranı inanacaq ki, elədir. Çünki qeybi məsələ dedi qutardı. Məcər, siz məsələn demişsiniz ki, Azərbaycanın əslinin adı Azərdir, İbrahim Əleyhisselam atasıdır. Deyirsiniz ki, Allahdan gəlib, onda biz onu 100% inanmalıyıq, sübut eləməlisiniz ki, Allahdan da biz inanmalıyıq ona. Amma sizin subyektiv fikirsizsə, bəli. Məsələn, o şəxs deyir ki, mən Rəsulam. Onun beyan. Bura bu, axirətin günündə mən o demişim. Axirətin günündə siz mənim bir sözümü getirib, görürsən, məqsəd yoxdur. Məqsəd çirkin məqsəddir. Yox, mən, siz əgər mənim danışıqlarımı qoy kaseti, mən onu necə danışmışam, qoy cəmaat baxsın. Mən nə demişəm? Mən demişəm ki, bu mənim subyektiv fikrimdir. Ancaq... İndi dedik ki, Allahdandır, bayaq deyirsiniz. Allahdan olan 6-cı surənin 74-cü ayəsindəki İbrahim əleyhissalamın atasının adı Azər olmasıdır. Onu dedim, bilirəm. Tüpsə də. Amma demək Azərbaycan. Ona görə Allah. Bura bax. O dəlili sizin. Yaxşı. Tutaq ki, mən deyəm bura bax. La ilahə illallah. Tutaq ki, mən bunu subyektiv fikrimi söyləmişəm. Axirətin günündə deməmişəm insanlara ki, ya bu sizin üçün hidayət deyil. Yəni axirətin günündə Allah sizdən bunları soruşmayacaq. Vaxtıykən 99-cu ildə mənə deyəndə ki, biz tarixi də bilməliyik. Dedim, axirətin günündə Allah bizdən tarix soruşmayacaq. Axirətin günündə Allah bizdən soruşacaq ki, biz Allaha inanırdıq yoxsa yox. əməllərimizi islah edirdik, yoxsa yox, sən mənim əməllərimdə, neyi islah eləməliyəm, söylə, onu söylə. Elə islah məlum, məsələn, elə bir bəli, buyur. Mən bilmək istedim, islah deyəndə biz mehriban söhbət edirik. Tamam, mən boynuma qoymayın, mən elə mehriban söhbət edirik, mən bura bax. Soqtada, elə sən laf yaxşı. Xoraq, 96-cı ilin fevral ayının 27-sindən 28-inə keçən gecə, burada iştirak eləyənlərdən sözsüz ki, Allah bizimlə şahiddir. Mən indi oxuduracağım sənin üzvü, görürüm, ərəb dilin yaxşı bilirsən, deyirsən, yaxşı bilən kimi də çağırıblar səni bura, dəvət edib, oxuyacaqsan. Mən də, yaxşı bilərəm, belə də çalışırım. Mən heç oxumamışam. Demə məlum, Allah istəyən. Bura bax. O vaxtı hələ sən yox idin də, yəni bu insanlar da yox idi, Məhəmməd Əhmədi. Bir dənə o var deyir, bir də mən bu iştirak əlib yoxsa. Mən demişəm, 27-sindən 28-inə keçən gecə 96 il, ildə, fevral ayında mənim düşmənim şeytandır. Çünki Allah Qurandan öyrə deyir. Mən şeytanla mübarizə aparam. Sənə danışıramsa, sən o mənim boynuma qoyub aqressiv demə. Mən görürəm, şeytan səni azdırıb, mən şeytanla mübarizə aparam. Yo, sən mənim düşmənim deyilsən. Mənim düşmənim. Elə də iddia. Sən də məni şeytanın azdırdığını gör. Hələ mən demirəm o sözü. Bilmirəm axı. Mən sizə söyləyirəm. Mən görürəm də. Sən görmürsən, mən görürəm. Mən faktla danışdım. Çünki fakt yoxdur. Əvvələ fakt bundadır ki, bax, Zakir bizi dəvət eləyib burada. Fakt bu idi ki, mən o diski vermişəm. Bax, bu zavura dedim. Ged apar bu diski. Ver onlara. 24-ü biz yığışmışdıq Amlet Aleyhisselam gildə. 25-i, 26-i, 27-si, 72 saat ərzində. Baxsınlar, məqsədləri nədir? Mövzu nədir? Nədir məqsədiniz? Məqsədin nədir? Nədir məqsədin? İnternetdə danışdıqlar çoxdur. Çoxdur, gənə danışacağım onu. Çox yaxşı, mən nə deyirəm, sözümü zan edəməlidim. Bəli. Siz onu sizlə çox danışmışsınız. Mən amma bir dəfə sizdən danışmamışam. Yoxsa yox. Yox, nə qədər sizdən danışmışam. Amma onsuz mən sağollaşıb gedəndə bağışlayın. İstəyir agressiv gedəsiniz, istəyir mehriban gedəsiniz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bura bax, mən səninlə agressiv getmirəm. Mən səni bura bax, gülürəm mən səni. Mənim mübarizəm, Şeytanla da, ay qardaş. Elə biz də vallahi onu çalışırıq. Ha, yox. Biz onu çalışırıq. Elə Allah ibadət eləyir ki, şeytanla mübarizə eləyir, cənnətə düşür. Biz onu istəyirik. Biz başqa məqsədimiz yoxdur. Nə pul güdmürük, nə kimdən pul almırıq, nə pul vermirik. Bu bizim məqsədimiz ancaq. Yox, söhbət indi. İndi mən baxışım. Burada puldan getmir ki, başqa məqsədlər var. Yəni yenə deməsəm ki, indidən bitirim ki, sabah sünnəsə kimsə mənim adına eləyər, nə eləyər. Məndə elə şey yoxdur ki, məsələn sizin tazı nəsə yazım eləyim. Mehriban üzbəyə danışmaq istəyirəm mən. Yox, özüm bilirəm, heç sizə yazım. Mən çox danışmışam, maşallah. Mən bir dəfə də sizinlə danışmamışam. Nə olar ki, mən də sizinlə danışmamışdım. Mən belə danışmışam. Amma indi söhbətlər də siz danışdığınız var, onlar hər yerdə danışır. Ancaq xahiş edirəm də ironiya ilə, başqa çirkin fikirlə yox. İndi sən indi 5 kəlmə, 3 kəlmə ərəbcə indi bilirsən. Hələ mən bilmirəm. Huvəni huva demirəm, huva. Bunu demirəm. Mən ərəz demirəm. Siz Allah adı, Allah adı veririz. Mən maralı gəldik. Ad vermədim də. Mən qardaş, gözümü açandan eşitmişəm ki, Allahın bu qədər adı var. Düz döyü. Nə qədər adı var, nə qədər? Allahın. Rəqəm var yəni? Deyirlər də. Mən nə dedim? Mən deyirəm. Deyirlər. Mən bir dənə bilirəm. La ilahe illallah. Yoxdur Allah, ancaq Allahdır. Allah ola bilməzsən. Yerdə qalan Rəhman var, Rəhim var, Malik var, Quddus var, Mömin var, Mühəymin var. Baxışı, dualarda Allah, deyirlər... Yoxdur Allah, ancaq Allah nə deməli ki? Yəni Allahdan başqa Allah yoxdur da. Yoxdur Allah, ancaq Allahdır. Yəni Allah bir dənədir. Bir dənədir, əlbəttə. Lə ilə Allah. Allah ola bilməzsən. Rəhman ola bilərsən, Rəhim ola bilərsən, Əbdül ola bilərsən, Adil ola bilərsən, nə bilim, nə ola bilərsən, qul da ola bilərsən. Rəhman nə deyir? Rəhman ol. Allah çağırır özü də. Rəhimli olun, mehriban olun, bağışlayan olun, əff edən olun. Bəli. Allahın adlarından biri əff adı yoxdur Allahın. Qafur, əff yoxdur. Əff bağışlayan deməkdir. Ha da, qafur da bağışlayandır. Əff edən də əff. Var adı, yoxdur. Təqlib var, amma ümumiyyətlə bağışlayan mənasıdır. Var da. Səmi adı var. Allahın Səmi adı var. Bəsir adı var. Var. Var. İndi o nədir Səmi? Mən o salların nə etdim? Yox, sən sən adı verdin də o Sabir adları da, Səbir adı da. Mən onu Müzür duasında olan bu dualardan oxuyub getirib demişəm. Yəni istəyidi. Yox, duanın dua da insanlar da getirib. Yəni bu nədir? Marala gəlir ki, müəllim, Müzür duasından öz istiniz sübut gətirir mənə. Mən La ilahe illallah. Gəndə gördün, gəndə ironiya keçdi. Resul siz şərti pozmusunuz, bağışlayın. Videoda demişdi Quran olsun söhbət. Hamı müəllimə demişdi Qurandan qıraq çıxır. La ilahe. Müzür duasından danışdı. Əgər mən desəm ki, bu hidayətdir, görürsən? Sən lişi axtarsan. Mən elə cəmaətin qarşısında çıxış eləyəndə də neyin hidayet? Söhbet eğer hidayetten gelirse, hidayetten gelirse, Kur'an'dan danışır. Yok böyle söhbet ediliyse. Ben ne istesem de. Allah Kur'an'da demir ki ya. Allah ne diyor Kur'an'da? Resul ne diyor? Resul'un boynuzda da var. Resul başka cürede. Yoksa da sizin kimi beşerdi. Ha? Sizin kimi sadece olarak ona verir. Değil pazarda dükkanda gezirsin kimi. Onda günahı var, serfi var. Ama Resul her haberleri verip sonra subiyeti fikrini demezsem. La ilahe illallah. Eğer ben Allah'tan Resulluk alıyorumsa, ben neyine meliyem? Ben indi burada beyim. Ben direm ben Allah'ın Resuluyum. Sana beyim Allah'tan Resulluk alıyorum. Ama Allah'tan Resulluk alıyorsam getirip ancak Kur'an'dan danışmalı. İndi Kur'an'ı çeşirir. 6236 ay. Ancak indi benim danışıklarımda. Sen bu kuvvetli gelip, ben bir tane söz diyeceğim, sen bunda tutuyorsam. Ben indi senin ona göre demiştim ya orada. Ben Silesir kimi danışmalıyım? Geolog kimi danışmalıyım? Geofizik kimi danışmalıyım? Bunu hele böyle yere göndermemiştim. Hepsi için. Sizin serfiniz onda da bana cevabı ve göndermemiştir. Siz bana cevap vermeliydin. Hiçbir şey olmuyor. Yok, mehriban elir. Ona bakmalıydın. Ona bak, cevap vermedi. Ben senin indi birden Emrecan dilinde başlasam Emrecan dilinde danışmaya. Ha ne diyorsun? Ha ne olur? Ha ne var? Ha. Onda diyeceksem Resul böyle danışa.